খুলে নিতে পারকাল খুল নেন আল্লাহু ইয়াল্লা ইউনাজিকুম মোলেন দিসাবে ইয়াল্লা মোলেন দিসাবে মিনহা চলন্দ মায়ু জেরিজ মিনহা চলন্দ মায়ু গেজ ও মিন কুল্লি কারবিন আক বিপ নিয়াকারে বু গেন দুগু বিপ নিয়াকারে বু গেন দুগিত মিন কুল্লি কারবিন ওয়া গামিন সুনি বরাম তাবারাকু তাআলা মোলেন তেই গেনে সুমা আনতুম ওয়ায়ে ইয়েন গিনাওগা তুশরিকুনা গেন তাম্বলি দিকো বোকালে ওয়াত মোলি সু ইয়াল দেফে ñu ne ci jeeri ji ba sawé wala ñu nekk ci geej gi ba sawé kenn ku nekk tabarakallah da nga daldi tambulé indi nak lo xamné japp nga né mo la sawé yalla né du kenn ku dul man mi fablé lepp rek dello ma tabarakallah qul né len huwa yalla al khadiru moy ki am katan mom rek am katan katan gi mo am mom rek mo am katanit mo man lu man ala an yab'atha alaykum muyabal ci sen kaw azaban mugal mo xani min fawqikum kaw la len di joge yalla neena mom rek mo am katanu suko nekhon tay mu daldi jikete ci asaman ay sawa'iq wala mu sanni ca suñu kaw ay tawi doj bu nekhon yalla fimne tay ji mu taw ci ñun ay doj yo xamne doj bu nek day mat juroomi kilo wala fukki kilo bu ko tambali won legi legi bala timis ñun ñep danañu nek ne ciow ci njubug yalla subhanahu wa ta'ala waaw mune mom rek mo am katanu yebal ci suñu kaw azaban mugal min fawqikum bulentim aw wala suko neexon man na yebal min tahti arjulikum ci seen suuf suko neexon tay volcan yi tak suñu borom subhanahu wa ta'ala mune qul waxal nit ñi ne len huwa yalla alqadir moy ci am katan ala an yabhaza alaykum muyabal ci sen kaw azaban mugal min fawqikum mu joge ci sen kaw aw wala bok min tahti arjulikum mu joge ci sen roni tank aw wala bok batay ci xeyti mugal ya yalbisakum mu jaxaselen siyan ngeen nek ay parlo siyan ngeen nek firaqan mutahayizina kenn ku nek ni man fi la far yalla ne lol de man nako wayuziqam masal ba'dakum lam ci yen ba'sa ba'din dole seni morom al baydawi neena yukhlitukum firaqan muhtahazibina ala ahwa shatta fayanshab al qital bainakum al baydawi ta qatum timir ak jurom ñaar fuku ak ñet yalla neena kon amna katanu ñet yo yep mu def ko suko defun nak lañu war def moy ñun ñepp ñu sant ko mu ne on sur xolal rek kayfa nusarriful ayati minni tekantele ayay la'alakum wala la'allahum khayna ñom yafqahuna ñu deg degu fiq ñu ngop ñaari baat yoyu summa ak la'allahum bu ko mag ñi daan jang dañuy wax ne gone ñakul chay chay mak ñakul bejjaaw summa ñakul sadda la'alakum wala la'allahum njolmi so weso kangma sadal ma lamga bu ko defé kuko ma sa bindu do danu tabarakallah wa kazzaba yaddi bihi ci lolé yalla yonne wa kazzaba yaddi bihi ci alquran qawmuka sa nit ñi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta alquran kat alhaq mom rek kay deug wa kazzaba yadina bihi ci alquran qawmuka sa mbokki wa huwa alquran ji alhaq mom rek kay deug yalla bune won wa huwa haqqun ben nan alquran deug la lenen man na nek deug waye bune wa huwa dan alhaq limi tekki moy alquran rek kay deug lenen ludul mom bu ko way binde bu toroje ñeen fukki fan wala atak nangam boko joxate bu jele big bu xonk big rouge dana ci am lum ci far alquran ji nak mom bam ñewé ba legi kenn mus ci far len tabarakallah qul wa khalni len lastu alaykum nakum tiyen bi wakilin bi sen weru way duma sen weru way bu ngeen beugé lu ngeen weru ne len tawakkaltu ala allah ngeen weru ci yalla man salawatu alayhi wa salamu alayhi duma weru way yonent bi salawatu alayhi wa salamu alayhi lol la waxon gaña lastu alaykum bi hafizin wa mutasallit inma ana munzir li kulli naba'in khibar bu nek amna mustaqarrun faqway xibar bum nek ci xibar yi rek dina am bo xamne bi soxo way lay don waqtun yaqa'u fihi min khayr qulfin wala ta'qib xibar bu nek rek da nga dem yagg ñu na li da lañ ñu don wax ñu ne waaw mi ngi nii li kulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamuna. Xëy na lii muy wax nag nee na da nga ko mas a xam bu jamono yàggee. Yàlla nee na da ngeen fi jóge daañu leen denc, da ngeen dekki, danaa leen isaab, dugal ñi aljann, dugal ñi sawara, da ngeen jéggi siraat. Yooyu yëpp mu wax ko, mu ne li kulli naba'in mustaqar nag moom leen lu ci nekk da ngeen dem ba ne lii de la ñu waxoon. Fi nekk nii am na ci yu ñëw ci yooyu mu wax ba mu ne inni jaa'ilun fil ardi khalifa, danaa bind ci kaw suuf ay représentant. Ñoo ngi nii loolu moom am na. Bi mu ne da ngeen dund ci kaw suuf, ñu ngi nii ñu ngi dund. Bi mu ne da ngeen faatu, ñu ngi gis aw gaay faa su nekk ñu ngi tàggoo fii di dem ca foofee mu woote moom suñu borom tabaraka taala. Yi ci def nag gëm moo koy mott di tabarkal. Boo xëyee ci kër ak si boor midi jox la añ nga añ, ñu ataa yàlla nga naan, ngon jot jox la reer nga reer, ñu wutal la foo tëdd nga seetaan tele. Waa ji ne soo xëyee da nga ndékki, yaakaar naa ne soo amee xel war ngaa xam ne añ bee gën a seer, reer bee gën a seer, ndékki li ngay ndékki ci kër gi tabarkal. Mu ne way saara ay tasaa boo gisatee nag allasina, doomu aadama yi nga xam ne yaxuuduuna dañuy xuus xuusu caaxaan fi ayaatina ci suñu alquran ji, nga fekk leen ca bu ñu dee taasu moom la ñuy jël, bu ñu dee way moom la ñuy jël, bu ñu dee musique moom la ñuy jël. Mu ne yonente bi bis boo fekkee nit ñi mel noonu ci alquran fa aarid anhum, dumooyu leen, na nga leen fa bàññi, bul ca bokk, bu leen jege, bul wax ak ñoom ca mbir moomee, fa aarid anhum, wan leen ginnaaw. Mu ne ko nu may def? Mu ne nga dem xata yaxuudoo ba ñu duggaat fii xadisin, ci weneen waxtaan, gayrihi, wu bokkut ak di fooye alquran. Bul fekk mukk fu ñuy fooye alquran, ndax benn baatu alquran daana wàcc juróom-ñaar fukki junniy malaaka gunge ko, benn aaya daana wàcc juróom-ñaar fukki junniy malaaka gunge ko, aw saar daana wàcc juróom-ñaar fukki junniy malaaka gunge ko. Loolu nga xam ne ay malaaka tolloon di ko wàcce, yàlla amal na ko solo, amal solo boo xam ne gii bu sañoon kenn du ko fooye. Mu ne yow mi ma gëm foo fekk ñuy fooye alquran mbaa ñu ko caaxaane mbaa ñu di ko taasoo, yow na nga fa sori bu ñu dugg ci weneen waxtaan. Nga ne su ma fàttee nag. Mu ne wa imma, bu fekkee ne yunsiyan naka cheytaanu, cheytaane dalaa fàtteloo ba nga toog di bokk ca ñooñee. Nga ne waaw. Mu ne fala taxud, bul toogati nag baada zikra, ginnaaw bi nga fàttalikoo, ma alqawmi zalimina, ànd ak nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañu. Mu ngoog man ngay ànd ci groupe ñuy liggéeyee loolee ba mu jàgg a zikra, fàttali daa di ñëw, waaraate daa di ñëw, nga dégg ne loolu baaxut. Yàlla ne bis bi mu ko déggee fala taxud, bul toogati ma alqawmi zalimina baada zikra, ginnaaw bi nga déggee ñu waar la, wax la ne alquran bii su ko taasu bis boobee na nga ko daal di bàyyi, bul ci bokkati mukk. Yàlla tuddee la nag azalimuna, ay tooñkat, te wa maa li zalimina min anvoir. Wa maa ala allasina, warul ci ñi nga xam ne yattaquuna dañoo ragal yàlla, min xisaabihim, ci regle leen ñoom ñooñee, min seyin, ci dara. Ñi ragal yàlla du ñoom it nag ñuy jël seeni yet dem fekk ñay taasu alquran ñu dóor leen, walakin waaye zikra, nañ leen waar, laallahum, xëy na buñ leen waaree, yattaquuna, ñu ragal yàlla, bàyyi alquran ji nga xam ne moom la ñuy fooye. Alquran kenn du ko fooye, alquran kenn du ko fooye. Laallahum, xëy na yattaquuna, teranga ñu am ci àdduna sii, ku am alquran ku nekk la nga am ci teranga moo ëppru ña nga xam ne amu nekkuñu ci alquran, teranga dañ ci am tabarkal. Kon alquran a ngi noonu nii, yàlla nga aaye fii ku ko fooye, yàlla nga aaye fii ku ko suufeel. Wa sari nga bàyyi nag alladina taxasu, ñi nga xam ne fu ñu toll dañuy jàppe diinahum, seen diina, laiban, fo. Nee na ñi nga xam ne fu ñu toll dañuy jàppe seen diine fo, na nga leen bàyyi. Wa lahwan, jàppe seen diine ay caaxaan, na nga leen bàyyi. Ñooñu na nga leen bàyyi. Lu tax? Wa qaradhum, daf leen a wor alxayaatu dunia, dunduk adduna gii, ñu defe na duñ jóge adduna. Yaakaar ne fo allahu wa laibu moo tax yàlla bind leen. Yàlla nee na déedéet wa maa xalaqna assamawati wal arda wa maa baynahuma laibina, binduma asamaan ak suuf ngir fo. Bu fi nit ñëwee nag jàppe diineem fo, bu subaa ma ngay fo, bu ngoonee ma ngay fo, tisbaar ma ngay fo, takkusaan ma ngay fo, samjeeg dimanche ma ngay fo, fo rek ci la xalam ma nekk, liggéeyatul, fexeetul ay xalaat yi doxal mbir yi, fo rek. Yàlla nee na ñooñu qaradhum, daf leen a wor alxayaatu dunia, dundugu jege gii, ñu defe ne dund gii fii rek lay yem, fekk na am na beneen dund boo xam ne bi mu ngi ñëwaat. Wa zakkir, fàttalil bihi ci alquran. Wa zakkir, waaraateel bihi ci alquran. Lu tax nga ciy waaraate? An tubusala, ngir mu bañ a ñàkk, ngir mu baña kutuf nafsun ben bakan bima kasabat ci lam fagu won waratel ci alquran fatali ndax ñi alquran fatali wul man na ñuy jëf di denc te dencu kay ba baxut bu yamal xiyamen ñu bok ci mublisun yi ñinga xamne dañoo kutuf batu kutuf moy ko xamne li nga jëfoon ci jëf lu bari la won lu bax la won lu yiw la won nga dem yamal xiyam ñu bindal la zero ne la ndax te nangam ak nangam bo setlo bat bi antubu sala ak iblis ñom ñaar am nañu jokkalo ndax iblis jaamu na suñu borom iblis fu nek jaar na fa fu ne jullu na fa ciono bu nu daj nako waye lako dal lola la yalla bañal doom adama yi mu dal len mune salawatu wa salamu alayhi wa sakkir bihi antubu sala nafsun bima kasabat su baba laysa laha du am min dunillahi kudud yalla waliyun kilifu guy mengo ay mbirum wala shafi'un du am kuko ramu it su baba su sagane ci alquran ji bon ko ginaaw ken du ko meuna tinu bañu tin ko tayit wa in ta'dil su joxe won di weccho kullu adlin bepp ndiek la yuqas minha ken du ko nangu ci mom yawmal khiyam bo xasse ag te neko won di top alquran neko won di ko dundu nga aksi nak yor ndiek gula beug duggal aljanna yalla neena meme so yor ndiek gi duñu ko nangu te mbok yi lumbir yomb su jaayut ken munu ko jënd lumbir yomb su jaayut ken munu ko jënd waye fina lu nit di jaay lum jafé jafé rek nga gis ko ko jënd li jaay ci aduna ci yépp gañan koy jënd waye mbir mu jaayut ken munu ko jënd yalla neena yawmal khiyamati wa in ta'dil kulla 'adlin la yuqas minha wa in ta'dil safa kon day wéccho di joxé mbir kulla 'adlin gep ak wéccho lolé mu joxé la yuqas dun ko nangu minha ci mom ba diko jox dara lool la len bi juñju sa su nek ci tafsir bi nan len yawmal khiyamati gisé fermé liñu dundé liñu duggé aljanna gisé ferme fi lañuy daggi biye yi bo démé ba fofé té amulo biye yalla néna biye yi jeexna té lu jeex ci mënu ko jënd wa in ta'dil kulla 'adlin la yuqas minha ulaika ñimel noon nak nek ci aduna fi di jëf lu baax waye di togn dik yamal khiyam ñu bok ci mublisuni mune allazina ñoña ñi nga xamné ublisu dañ leena nangul xañ leen bima kasabu ci lañ faggu won lolé la moy togn nañu aw nit yalla nangu seen togn yoyé ci ñom ñu daldi bok ci mublisuni la dal iblis dal leen ñoñu nak lahum am nañ sharabun ak nan min hamimin ci ndox mu tang wa azabun alim ak mbugul gu metti bima kanu yakfuruna ci sababu lañ dan wedd suñu borom ci sababu lañ dan wedd yununti sababu lañ dan wedd alquranul karim tabarakallah qul wax leen ne leen atad'una an nad'u ndax dañuy jaamu mariyin min dunillahi lenen ludur yalla ñu jaamu ma lo xamne buñ ko dé jaamu lum kontan la yanfa'una duñu mëna jëriñ bañu jox dara wala yadurna duñu man lo même fu meron nek les di jaamo lo xamne munta kontan ba neexal la munta mer ba lor la bi maana soy jaamu da ngay jaamu lo xamne su kontané neexal la su meré man la lor lolu yalla tabaaraku ta'ala yalla day wax ñi nga xamne dañuy jaamu lu melni khalis su meré mun la kontan lo waye su kontané munu la merlo kon nak yalla neena waxal yow yunuti bi sallallahu alayhi wasallam ana du'u ndax dañuy jaamu min dunillahi lenen lut yalla ma lo xamne buñ ko dé jaamu la yanfa'una munu ñu jëriñ wala yadurna munu ñu lor wa nuraddu tay dañuy dello nak ala aqabina ca suñu ginaaw ba'da izhadana Allah ginaabun yalla jubale waaw jaamu yenen mbir bant yaak yef yaak yoyé diko jaamu man na dello nit ala aqabihi wala ala aqbihi te ginaawam mu bokkat ci ñi wedd yalla subhanahu wa ta'ala mune ba'da izhadana Allah ginaabun yalla jubale ku ñaan yalla ñub ba yalla jubal la ñub goge dang koy jema sam jema nek ci ñub taxaw ci tabarakallah sa kemt lay katan kallazi koku day mel li nga xamne stah wadhu daf ko banexal ba tarxis loko ash-shaytanu shaytani fil ard jusufi koku ngi melni ko xamne ki mom shaytané ko tarxis lo rek ci sufsi andak mom ñi wi stah wadhu shaytan iqtatafu shayatin wa adlahu wa sarat bihi fil mafawisi wal mahalik mu ngok dafa deggal shaytané jël ko tarqis loko and ak mom hayrana mu gëlem nak hayrana mu gëlem setan wëndel ko wëndel wëndel ba nga xamne dafa muju nek mutahayyiran la yadri ayna yashabu xamul fu mu jëm setan ko xasse jël nit ba gëlemal ko doto xam fo jëm te ku gëlem ñaare sokay won aw yoon day japp ne yow mi jaarer motax soko de war nan ko alquran neena dalay wax ne ay doyna ngene ko hadith ba neena mune warate wi doyna hayran da fay gëlem te lahu amna ashabun ay andano andando yoyé nak yad'unahu ñing koy jëmawo ilal huda ci njub nan ko itina kay fekku ñu ci njub gi ilal huda ci njub nan ko itina kay fekku ñu ci njub gi xul tontu len neele inna hudallahi njub gu yalla gi huwal huda mom rek di njub inna hudallahi njub gu yalla gi huwal huda mom rek di njub inna ma nahnu alayhi min alislam huwal huda wahdahu wa ma adahu dalal inna hudallahi njubug yalla gi huwal huda mom rek di njub lenen lu du njubug yalla gi subhanahu wa ta'ala lolé tu ak njub wa umirna digal nañu li nuslima ñu ummatu li rabbil alamin ci borom bindef wa umirna li nuslima li rabbil alamin ñun ñep ñu ummatu ñi borom bindef subhanahu wa ta'ala lolou mo ngok ibn abbas neena radiyallahu anhu lolou masal la mo xamne yalla ng ko sadal yalla yi ñi jaamu te du yalla agit ñi nga xamne ñoy woti jëme ci loolé néna mi ngi melni waajo xamne da dafa gëlem ci aw yoon ñi diko wo naan ko é diw doomi diw kay fi fi moy yoon wi mu lank naan len yeen ñu da ngeena reer fi ma jaar mom moy yoon wi tabarakallah nun la ko ibnu abbas waxe bo demé ci tabari khatum fuk ak ben jukki ñent témèr wala khatum ñent témèr ak juroom fuk ak ñaar jukki fuku ak ben wa umirna digal nañ ni kon li muslima ñu ummatu li rabbil alamin ci borom bi defi muy yalla subhanahu wa ta'ala al alamin kep ko dul yalla ya nga dugg ci biir alam bobu tabarakallah wa an aqimu digal nañ ni ñu taxawal wa an aqimu digal nañ len taxawal len as-salata julli wa taquhu te ngeen ragal yalla taxawal julli alquran sa buy digle julli du wax wa sallu ñaare julli day wax rek aqimu salata taxawal len julli ndax taxawal julli moy def sartiya yay tax mu war dajji ci yow sartiya yay tax mu wer nga def ko teyit bu yoyé nopé nga selal ci sa kemtulay katan teyit andak ko khushu wa taquhu tabwala ci ragal yalla subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi tam moy ki nga xamni mom yalla tusharuna ilayhi ci mom lañ len di dajale jëmele ëlëk tusharuna ilayhi waaw ci mom la len dajale ëlëk ñepp yalla dajale len fayu jasi kul amilin bi amalihi kenn ku nekk la nga jëfoon suñu borom subhanahu wa ta'ala fay la ko ndax ay malaaka ngeek yow yo xamne li ngay def lepp ñu ngi koy bind wa huwa allazi ta yalla ki nga xamne ci katanam khalaqa as-samawati li bindi asman fi mutim ñu mi ngi ni xamuñu fu mu yam xamuñu fu mu tambale so xolé sa kanam melni fofu la taxaw bo fi dawon ñaari fanit so agge fofé da ngay xolaat digënti bi nga xolon mu mel non la toll rek tabarakallah melni mu mel rek wal ardi su sir mu bind ko ñaar yeb mo leen bind waye bil haqq ci deug nak jaaxan taxon mu bind ben ci ñom ñaar ñoñi walam yakhluquma batilan wala abasan bil haqq ci deug leen bind ñom ñaar as samawati wal arda sa bo jang al qur'an da ngay gis ne samawati fum ñewé rek jam'u la koy def manam pluriel al ard mom du ko def pluriel mufrad la koy def singulier luy lolou modi as samawati niñu tegaloxe bokut ak al ard niñu tegaloxe al ard daño takalo ba nek jurom ñaar as samawati daño tegalo ba nek jurom ñaar motax bu ko al qur'an tuddé wax as samawati def ko jam'u bu ñewé ci al ard mu def ko mufrad rek dal ni al ard wa yawma yaqul bis ba muy wax kun nekkal fa yakunu lol day nek sa bu yalla ne men mbir kun fayakunu lol day la nek rek wa nekkal mu nek rek li ikhraj shay'in min al-'adam ila al-wujud wa sur'atihi la anna thamma shay' yu'mar amut mu nek nak nan nekkal nekkal nekkal bu wacc jot mu wacc mom suñu borom lolit amut wa lolit amut lolay jinj fofu mom tafsir kat bobi neena suñu borom du nek rek nan mbir nekkal mom abu hibban nekkal nekkal nekkal dedet xass nako wax ben yon wala bok dalay misal ne lepp lu muy def gaaway ba non lay mel, waye du mom suñu borom day xey dem biroom tok nan nekkal nekkal nekkal wacc jeun mu nek bu suba sa mu xiyat dedet suñu borom tabaraka taala da lay misal ne lu mu bëgg amal nun la gaawé kun fa yakunu tabaraka taala qawluhu wa khammum yalla alhaq muy deug du teddiku du jadd mukk suñu borom subhanahu wa ta'ala ay waxam walahu momom almulku ngur momom almulku ngur nguruk deug tabarakallah ndax mom suñu borom tabaraku ta'ala mo bindul li fi nek ba para yilif ko motax mu tuddu malik yawmiddin walahu almulku yawma yunfaqu fi suri bis bañu wal buftu ba nak te lay gëna léré bis bañu wal buftu ba النفقه الثانيه وهي الاحياء نفقه الاحياء اسرافيل والبفتبه بكيروغ تي لي گنا ليرني له الملك موموم غور ناخ فيم نك مي تبارك الله كو نك سيدنا لا باي في ني ام ني داف نانغام سو بابا نك مو داجالي ييب دال ني مان ماي مالك يوم الدين تبارك الله يالا عالم الغيب عالم الغيب موي كي خام كومب لي اومبو نييب مو خام يعلم ما خفي وما ظهر عالم الغيب والشهاده تي ادنا سييب نياري لوي نك فنك عالم الغيب وعالم الشهاده نين نيغي تي عالم الشهاده امنا تي يني ورا گم يو نك تي عالم الغيب يالا موم مو خم ما خفي وما ظهر وما يغيب عن الحواس والابصار وما تشاهدونه بالليل والنهار لوني في گيس تي گوديغي لوني في گيس تي بتيك بي لوني گيسيت ييب يالا تبارك وتعالى موم موي عالم الغيب والشهاده موي كيغا خامني مو خام كومب موي كيغا خامني مو خام لو فيغ وهو تكات موم يالا الحكيم موم رك كاي كي خري ني مي جيفه nga xamne du djum lum teural lu nek nam ko teurele non la motax lum def lu nek lola gën leg leg mu defal lo xamne du la gënal waye nona gën tabarakallah yalla hakim lako xereñ la hakim lako xereñ la kudul dom ak kudul yalla subhanahu wa ta'ala do ag ci hakim ndax dama dama leg leg mu tambule def mbir gis bu dak bi mu def mu dadi bayyi be beug jël bi ndax ak topando lutax dafa nekul hakim suñu borom nak mom ko xereñ la tabarakallah al khabir moy ki nga xamne momit mo dañ kumpa dara umpu ko kudul mom da ngay bañ kumpa waye yalla mom dafa dañ kumpa dara umpu ko do ma adame mom ñom dañu bañ dara umpu len motax ñuy jindu ay journaux di deglu radio di setan télé ba paré di laaj nak fu nangam tollu yoyep lako waral moy ñaka xam li nga xamne moy kumpa suñu borom nak mom tabaraku taala mo xam kumpa mbokk ñuy deglu mel na ak sinañ ci nga xamne fi la tafsir biyam inshallah ci suratul an'am aya jurom ñaar fuk ak ñatt ci katunu borom bi jotaay bi tedd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu bind bi ñu wessu suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci doon junju ay tektal yo xamne day tektalene mom rek moy kenn ak itam tektal yo xamne day wonene jaamu leneen luddul mom nen la ba mu koy mujju mu ne wa huwa alladhi qalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al haqq wa lahu al mulk yawma yunfaqu fi as-sur عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم القبير نيكون ايه جوروم ñaar fuk ak ñet ñu wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala wa isqal ibrahim li abeehi azar atattaqisu asnaman aliha mu di qissa bo xamne abul anbiya ibrahim la ci suñu borom tabaaraku ta'ala di tuddu ngir woné tektal yi nga xamné moy woné né bokalé kat yi rawati na mushrikil arab ci magal gi ñu daan magal ay xërem lu melni ay bantak ay bejjeenak yu déme ni ki yoyé nga xamné day dakonté tawhid ak selal yalla naka nonu mbolém teural yi nga xamné ñi ngi ko doon teural ibrahima dik woné gi nga xamné alquran mi ngoy woné la ibrahima don dundu ñu deppalé ko li salawatu llahi wasalamu alayhi don dundu ibrahima nek na yunt bo xamné yalla tuduna aw turam ci alquran bamu mat juroom ben fukki yon ak juroom ñent ndax almuwahhiduna wetal kat yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim moy seen njit amna sax sar bo xamne moy surat fuk ak ñent mom ibrahim lañ ko tuddé bo diké ci suñu réew yi rawatina dekuway bu melni suñu dekuway muy réewum Sénégal da ngay gis né ibrahima da lañ yitel ba dañuy jël turu ibrahima tudde ci nit ibu tudde ci nit ibra tudde ci nit birama tudde ci nit barham tudde ci nit khalil yoy yeb ñu jëlé ko ci turu ibrahima wala biram muy tur yo xamné lepp fonk buñu fonk ibrahima mo taxone ñi ñu fi jitu won doon jël tur yoyu doon ko tudde ibrahim kan moy ibrahim ibrahima modi ko xamne jaamu xiram daf ko téla won ginaaw manam duggu ci sax mom dafa xey rek gis na dal xel nangul jaamuy bant mu jog nak di ci waxtaan ak wajuram li nga xamne moko jur di bayam azar mom la ci ñëk waxtaanal mbir la mu jafé it ndax gis ñum diiné waxtaan ko ak sa wajuru goor gis mbirum aduna waxtaan ko ak mom mo gëna yomb ñaare so mëne ñaw bo ñawale sa papa rek day bëgg rek so mëne tabax soko tabaxale day bëgg waye so mëne jang nak ba dik nan ko khala allah qala rasul lol nak mom bo moytu wut cioway bari rek ñu deglu alquran mu netti li ñu waxtaan wi xew digeunte ibrahima ak bayam bismillahir rahmanir rahim wa is fatinikul kiraba nga xameene qala ibrahimu ibrahima dafa waxon li abeehi bayam bayam ba nga xamne azara mi ngi tuddu azar mu ne ko bay atattakhisu ndax da ngay jappe asnaman ay mat alihatan def leen yalla bay ndax da nga fay bëgg fekk ay denk rataxal ko wala ak ëkk nga rataxal ko wala ak jana nga rataxal ko def ko alihatan yalla su xeye tibal ko nekki su beccage nga tibal ko agn su ngone nga tibal ko rerte diko atayal bay lool nga bëgg def papa ji ne ko li kat lañ fi fekk wa dekk bi yepp keur go dugg am nañ ci ben wala ñaar wala ñett dekk bi yepp tudal man do nga mëna wax waye mag wa dekk bi ibrahim ne ko inni man sa dom ji araka gisna la wa khawmaka ya sa nit ñi yeen ñepp fi dhalalin yeen ngi ci biir sankote mubin sanku gu leer kenn wiranti wu ko su fekke ne yag wa dekk bi sa nit ñi yene bokk di jaamu ay mat defene mat matna manna fajj wala muy fet su boba yow bay yak sa nit ñi yeen ñep fi dalalim mubin yene ci sanku go xamne gi gu leer la ngok alquran wala ne fi kon ne loli ibrahim wax deug la motax mu jël ko dugulat ko ci biiram modi ay mataki bantaki yene mene ki yoyu amu ci lu mana jariñ so wuté ban sara taxal ko bam ratax nga dag ciat li tak ci sa ndig lola jégué nak li alquran di wax ndegam duñu ben naka nonu ya démé ni ki yoyé ay be jeun tabarkalla wala mata go ratax wala dagitu denk wala ak pétaw wala ñaari xotti gerté wala deureum bi li ndëk jox kër bi nga amé dom ak yu démé ni ki yoyu yoyé tabarkalla taxul na am solo yalla ne wa kadhalika ni ibrahima gise ne deug werta nek fi nuy lañu woné ibrahima ibrahim malakut as-samawati mu'mili asman al-mulku al-azim wa sultanu al-bahir ñu won ko ko yalla ne ko mu ngok gis nga ibrahima yoon wi nga jaar rek woow la mat dal meneesu ko jaamu mu lay amal jari yalla won ko malakuti sama malakuta samawati wal ardi ak suuf li fi yàlla moom muy mulkuhu al'azim wa liyakuna agit na nekk moom Ibrahima min al muqinina ci ñi nga xam ne dañoo am yaqin. Ibrahima bokk ci ñi nga xam ne dañoo am yaqin, yaqin fala xam-xam yem. Doomu aadama suñu tàmbalee jëm ci